دا خپل زړګي په حجرو کې می الله یادوم، دا خپل زړګي په حجرو کې می الله یادوم، په دغه تورو تورو شپو کې می الله یادوم، په دغه تورو تورو شپو کې می الله یادوم، چی دا عزت ذلت جنت او دوزخ واکدار دی، چی دا عزت ذلت جنت او دوزخ واکدار دی، پاڑی رو سختو واکی اوکی می اللہ یادوام، پاڑی رو سختو واکی اوکی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، دغ پل زنگی پا حجرو کی می اللہ یادوام، دغ پل زنگی پا حجرو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، نا خلد نا چوک پیدا دی نل چا دی پیدا، نا خلد نا چوک پیدا دی نل چا دی پیدا، دا ہری ساپا رائس تو کی می اللہ یادوام، دا ہری ساپا رائس تو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، دا خپل زنگی پا حجرو کی می اللہ یادوام، دا خپل زنگی پا حجرو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، کامی تقدیر کامی تدبیر لی می ویت لیکلی، کامی تقدیر کامی تدبیر لی می ویت لیکلی، دا خپل قسمت پا کرشمو کی می اللہ یادوام، دا خپل قسمت پا کرشمو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، دا خپل زنگی پا حجرو کی می اللہ یادوام، دا خپل زنگی پا حجرو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام، پر دغ تورو تورو شپو کی می اللہ یادوام.